вечер привелеще. Нова зморшка здоби твоя, зараз барджи ми тебе брать. Usługi w trójce na dzień dobry, nawet kawy dwie, do tego dżem. A mamy, bo wczoraj przecież byliśmy na truskawkobraniu w Brodnicy Górnej. No i ze smakiem zaczynamy poniedziałek, 26 czerwca. Na czym polega wyjątkowość kaszubskiej truskawki? Skąd tyle słodyczy? To o tym możecie w każdej chwili Państwo przeczytać na stronie trójka.polskieradio.pl. 2 minuty po 5. No to co? Dalej, do przodu. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. To brzmi, bądź przyjacielem swym.

11,5 minuty po piątej. Tak, to słychać. Trójka budzi poniedziałek. Okulary przeciwsłoneczne się dzisiaj przydadzą. Na pewno bardziej niż parasole, ale o pogodzie w programie trzecim tak mniej więcej za 7 minut. Tymczasem na takie większe rozpogodzenie od środka Mick Jones, jubilat, 68 lat, tyle mu dzisiaj wybija. Mick Jones, czyli kilka zespołów, ale tym wiodącym, kultowym wręcz grupa The Clash. No to proszę Państwa, Train Vane. Myślę, że o tej porze to jest naprawdę świetny wybór. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co powiem, nie wejdzie w obieg, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zwiewać. A kłamać nie trzeba, nie trzeba. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało, daj mi tyle, żeby grało. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma tu. Wojtku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroje napoje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i kwiat i nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma. Co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. Duszkiem w Trójce takie granie. Dziś dużo pogodnych, słonecznych chwil, deszcz i wyładowania jeszcze. Przede wszystkim w Szczecinie, w Koszalinie i w Poznaniu. Trochę może chwilami też pokropić w Lublinie. Poza tym, proszę Państwa, sucho, słonecznie i gorąco od 24 stopni w Suwałkach do 30 na zachodzie, w środku z tego co widzę, czyli w centrum 28. W słońcu jeszcze cieplej, ale wiatr ma nas przyjemnie schładzać. Aha, muzycznie słońce w Trójce też w roli głównej właśnie teraz, 19 po piątej. Sun always shines on TV. Oh, time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Samego końca. 28 minut po piątej, trójka budzi w poniedziałek 26 czerwca. Jak było słychać, Ed Sheeran też podziałał wokalnie, by sprawić Państwu przyjemność do uszną na dzień dobry. To teraz jubilat, też wokalista, jeden ogromny przebój w dorobku, ale kojarzący się też ze znakomitym, wręcz kultowym filmem. Wężowa skórzana kurtka, symbol wolności. To z jakiego filmu? Oczywiście, z Dzikości serca Davida Lynch'a. No to Wicked Game. Chris Isaak kończy dzisiaj 67 lat. Uszy do góry, proszę Państwa, bo to jest niebywałe uczucie przyjemności słuchania teraz programu Trzeciego Polskiego Radia.

nocy po dzień, bez planu w życie, to cały mój plan. Mieć mogłem więcej, mam za to dziś mniej. Nie bój się, wystarczy nam. Bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil. Świetna wskazówka na dzień dobry. Otwieram oczy, biorę się w garść. To z Trójką, z programem Trzecim Polskiego Radia. Parę chwil temu skończyła 48 lat, niecałe dwa tygodnie temu, i dostała niesamowity prezent. Miejsce trzecie ostatniego notowania listy Trójki, debiut od razu na trzecim, czyli zdecydowanie Trójka jej służy, ta Anita Lipnicka. Jeżeli Państwu się podoba jej nowy utwór, proszę nie zapomnieć zagłosować na stronie Trójki. A efekty tego głosowania, jak co piątek od 19, tym razem będzie to już 65. wydanie listy przebojów Trójki. No to w ramach tych wakacyjnych podróży, 23 minuty przed szóstą, odwiedzamy teraz z Anitą Amsterdam. Znów gonić, gonić, gonić. śpiewała bezbłędnie Sheryl Crow w Trójce. Oprócz głosu seksapilu też piękne włosy. A podobno nie jest wskazane, by zbyt często, na przykład codziennie myć włosy. Dlaczego? O tym będzie między innymi po szóstej. Karol Gnat rzuci więcej światła również w tym temacie. To teraz za moment George Michael akurat z Queenami. Wczoraj obchodziliśmy jego 60. rocznicę urodzin. A tak sobie jeszcze myślę, wracając do mycia włosów. Częste mycie włosów, no też większe prawdopodobieństwo, że ktoś będzie ci suszyć głowę. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, som Marley kiedyś powiedziały: nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz. Cóż, proszę Państwa, no to wychodzę w towarzystwie Grażyny Oczkowskiej. Wchodzi pora na Trójkę i Karol Gnat. Przed wejściem jeszcze serwis Trójki i dwie dające pozytywne nastawienie bez wątpienia piosenki. Nastawienie niezmiennie na Trójkę. Michał Żołądkowski, udanego dnia. Do 6:00, 6 minut. Something more is just around the